تفسیر قرطبی کی دی چورتے ویل چت میرے گا انک انت الاعلا او دی امت تے مووی و انتم الاعلونان دار دی امت دیر لوی شان بیان کو کچرت تاسو مومنان یہ نو تاسو لبا اللہ برے در کی و انتم الاعلونان کچرت نی راغلی نسون خبرہ کے بنقصان راغلی وی این یم سسکم قرحن کچرتا رسیدری تاسو تس زخمونا حکمتونا اول حکمت فتاکیج سرا مسل قوما رسیدلو قوم مشرکتا قرحن دیر زخمونا مس دود دے گنتا کی پا بدر کی پدی باندې اشکال لے اشکال لارے چھے دا بدر او دا احد پدی زخمونو کے دیر لوے فرق دے او پدی قتلونو کے ام دیر فرق دے ہو بہو تعداد دا بدر او دا احد یو شان دے نا جواب کی مبصرینو دلتا پھر جملہ دیر قتلونو طرف تا اشارہ دا تعداد نخی ہو بہو خرق و مثلو دیر زخمونو التو دیر زخمونو دلتا دی دیر قتلونا التو دیر قتلونا دل تری صرف دات نہ مراد تے دویم داوی چھ پجنگ احد کے مسلمانانو او یا کسان کافران مردار کڑی دی پجنگ بدر کے پجنگ بدر کے او یا کسان مردار کڑی دی خو او یا کسان جیل ترا اس تری نو دا جیل کے بندی کول دا ام اسیر پا منزلہ دا قتیل اگانا پجنگ کے نو سو بالکل ڈبل شو فقد مثل قوم قرحم مثلو وتلک الایام او دکا دورن دی ادا خو رضی دی دا غالبیت او مغلوبیت او دا خو دورنا وقت ندی واقعات دی الایام پخپل مانا دا خو رضی دی دورن دی یا ایام پ مانا دا واقعات اللہ مالوسی نو دا ویلوها بین الناس چه اڑو راڑو مون دیل رپ امیان دا خلقو کی بدلو را بدلو دیل رپ امیان دا خلقو کی یو حکمت خود عزت کو فقد مست القوم قرحم مثلو و تلک الایام نداولا بین الناس دا خود جنگونو کے راضی جنگ مثال پشانت دو بوقی دے کل یولی کل بل لی دویم حکمتو ولیعلم اللہ الذین آمنو اور دیر پارا چی جدا کی اللہ مخلص مومنان یعلم دا پا مانا را جدا کولو زکا اللہ را بلدت تکو طول معلوم دی نمخ کنا درم حکمتو و یتخذا منکم شہداء جوڑ کی پتاسو کے شہداء شہیدان شہادت دیر لوے مرتبہ را واللہ لا يحب الظالمین دفر شبے یر دے کافر لے چھ گٹا ورکڑا دا بے خوخی نو ویچ نا دے کافر سر خدما اس محبت نشتا واللہ لا يحب الظالمین اللہ نکو خوی ظالمان کم منافقان دیو کا کافران دادا اللہ خوخ ندی وليمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین دا سلورم حکمت تے اور دیر پارا لیمحص اللہ الذین آمنوا چھے پاک صاف کی اللہ زین آغا چالرا آمنو چیمانو نیرا وڑی دیب ویم حقل کافرین او حلاک کی کافران مختورن کی کافران پدی یوم حسکی او پیم حقا کے لک فرق دے یم حقا دیتا ہوئی چھے شیر سر نہ ختم شی ازالت العین دیتا یم حقا ہوئی ایوم حس دیتا ہوئی چھے اغا سیس چھے دے اغا موجودی خدا دیکم آثاری اغا ختم شی لکا دا سیاستان یو خبر کی زمون کا حکومت راغے نمونگ با غریبی ختمو دا غریبی ختمو لو دو مطلب دی یو مطلب دا چھ غریب بئی او غریبی بولا ختم کی مالداری بولا راشی یو دا مطلب دی ادویم دا چھ غریب بڑا سر نہ ختم کی نہ چھ غریب ختم شی نہ غریبی بیس دا سر نہ ختم شی کنا وی اب ایم رشوا اتب اوش لے دلا بیا پا کسا پاتی شو نو چی دا غریب یی او غریبی والا ختمه دیتوی ازالت الاثار او چی دا غریب دے سر نہ ختم کے دیتوی یمحقا یمحقا پینزم حکمت تے ازالت العین توی او یمحسا ازالت الاثار توی ولی یمحس اللہ الذین آمنوا تصفیہ کی دا مومن دا ایمان دا وسوسوں نے پاکی دا شبہاتوں نے پاکی ویمحق الکافرین و مختورن کی کافر دا پینزم حکمت ہو ام حسبتم بل احسبتم بلکہ آیا تاسو گمان کوئے ان تدخل الجنتا چی جنت تبا داخل شے بغیر دا جہاد کولو نام اول بجنت تلڑ شے ولما یعلم اللہ الذین جادو منکم ویعلم الصابرین اور تروس پورے ندخ کارکڑی اللہ کسان چی جہاد کڑی دے پتاسو کیم او ندی اخکار کری اللہ کلک پاتے کی دن کی پا مصیبتنو کے السابرین الشاکرین فدی جہاد موقع کے چراجی ردین مطلب کلک پاتے کی دن کی ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوهم دا ملامت تے پا انہزام باندے او خامخا پا تاکیف سرا وے تاسو تمنون الموتا چھ غختو تاسو مرگو دا شہادت مرگو غختو دا مخ کے نام من قبل ان تلقوهو مخ کے دلی دلو داغینا ان ما بعد فیل پا تاویل دا مصدر سرو گردو ان تلقوهو نمانا مصدری منگا کو من قبل ان تلقوهو مخ کے دلی دلو داغینا فقد رأیتموهو فتاکیف سرا اولی دا تاسو سبب دا دے شہادتو تاسو اولی دو سبب دا دے شہادتو رأیتمو سبب والا اولی دو تلقوه او رأیتموه فدے کے دا ضمیر منصوب چے کم راغلے دے دا مرگ تراجے دے دا شہادت مرگ دا غی تاسو تمنا کولا وانتم تنظرون او حال لارے چے تاسو ورت قتل نمخ کس تاسو دا خوخوا چے یرا د شہادت سو وقت راغ مقرر لا نمون بچ کم دینو شہادت حاصلو نه دغه وخت کنه وما محمد الا رسول زجر دے مومنان د پارا فوحد کی دایو خبر شی ہوا پروپیگانڈا خورش ولا اے الی عز باللہ نبی علیہ الصلات والسلام شہید کڑے شو الا ان محمد قد قتل نچا پک ویل چیرا غ شہید شن مونږ سکو وسو دتی زو بل دین تا اچا وچ غ شہید شن منگ خپل ځان شہادت تخور کو زمون ځوان ته ساجت ته آ خبر بیا دروغ فلا نبی علیہ السلام سے زخمی شو پوہت کے او پیغمبر فرمائل کیف یفلح قوم قد شجوا وجه نبیهم اگر قوم بسنگ کامیاب شي چې نبی مخ مبارک زخمی کړل نبی علیہ السلام ته پوہت کډیر جات تکلیف ملو شو تل حرز اللہ تعالی نو ته مخ ته شو لا سے خپل ورتا مخ ته یو اللہ سے شل شو تا نبی علیہ السلام نے غشی چکم دین آغا اڑاولو پاغا وقتی چکل جنگ ختم شو بیا یو ابو سفیان اعلان کرده اول ادووی لو چی آیا پتاسو که محمد شتا صلی اللہ علیہ السلام افیکم محمد نبی علیہ السلام بھی جواب مور کوئے بیت اپوسو که ابو بکر شتا عمر شتا بھی جواب مور کوئے نبی علیہ السلام خول دا چی تا خود شخصیات و خبری دی دیکھ رہے جواب تا ورکول تا عجت نشتا نبی ابو سفیان ډیر خوشاله شو نه اعلان وکړ چې دا مړ شوی دی نو ورپسې یو ویلو چې مونږ ته ګټه ولې میلاو شولا لنل مولا ولا مولا لکم زمونږه مولا شتا تاسو مولا نشتا مونږ له مولا مونږ له خپل بوتانو مونږ له بل مونږ له شهیدانو ګټه راکړل اتا ته خدا منه نه نو نبی علیہ السلام یې ورکه جواب وسو وایو چې دا دی وی نو یې په جواب کې وته دا وایې چه زمونگا مولا شتا ولا مولا لکم ستاس مولا نشتا کافر دو ویلو اعلو بل اعلو بل نبی وی ورطو ویا اللہ اعلا و اجل اللہ دیر لویلے و بل بسو کی ناغی دا سوی مشرکان لگ مخی غلط شوا مشرکان وی لنا العزا ولا عزا لکم زمونگا عزا پیریشتا غیر علا فتح راکلا او تازو خدا پیرے نمانے نو نبی وی دی جواب ورکے لنا المولا ولا مولا لكم زمون مولا شتا تاسو مولا نشتا زمون ته خل د نظریات جواب ورکوا د ذاتیات جواب مورکوا که او تندر باندې رضو کی ستا په ذات عملیو کی جواب مورکوا خو که ستا په نظریه رضو کی نداغه و جواب ورکه نداغه پروپاګاندا تذکره دی دی کی چې دا خبره خورشه وا کفرس ک نبی علیہ السلام خو ژوندې وو او کمړم شنایتا ته ورستو کېږي یعنی ورستو کېدل نه دی په کار پینځه جملې دی کې وروړي وما محمد الا رسول او ندی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر صرف پیغمبر دے اللہ خو ندی چھ نمرگ نپا کی خد و خلط من قبل الرسول فتاکی سرا تیر شوی دی دن مخ کے الرسول و دیر پیغمبران دا دنیا نا جدا شوی دی دن مخ کے دیر پیغمبران دے بوم یوزل لدی دنیا نا رسخت چھ مرزائی تے استدلال کر دے قد خلط من قبل الرسول نا اگوی چھ ٹول رسولان مر دی عیسیٰ علیہ السلام مرل نہ عیسیٰ علیہ السلام مخ کے تیر شوے دے خط خلط من قبل الرسول منگ یو جواب دا کو یو الزامی یو تحقیقی تحقیقی جواب دا کو چھ دا خلط مانا را ذہبت ہو ویزا خلو الہ شیاطین چھ لاڑ شی دا مانا را خط خلط ہو دا دنیا نتلی دی عیسیٰ علیہ السلام دا زمک دا دی عالم نتلی دی بار دی دوی مونږ دا وایو که دا مانا وکې چې قد خلط مړ شوي دي که نه ته د کمې رالی ته خو من بعد هی راغلی که نه من قبل هی چې مخکې ټول راغلی دي رسولان مړ شوي دي او رستو رسول نشته رستو رسول نشته اته دا منې چې مخکې چې سو هغه ټول مړ شو نہ کتر رسول و نہ مخ کے براغل مرشے بوے دا الزامی جواب دین لکدا تحریف کی پایت کے دخلت معنی موت دا سے غسل چ الرسول طول رسولانہ تے شامل چی دا تحریف تے قد خلت من قبل الرسل فتاکت سرا دا دنیا نا تیر شوی دی و تیری تلی دی من قبلی دا دن مخ کے الرسل طول پیغمبران اپا اماتا یا کدے مرشو او قتلا یا او جلشو انقلبتم علا قابکم آیا وڑے بتاسو پخبلو پندو جہاد بپرے دے دن بپرے دے ومین انقلب علا قبے اغسو کو چووڑے دے پخبلو پندو باندے فلن یدور اللہ شیا ہرگز ضرر نشور کولے اللہ لیس وسیجز اللہ الشاکرین او زردہ چے اللہ با بدلے ورکی کلک پاتے کی دن کو تا دا الشاکرین مانا تفسیر خازن کے دے کڑے دا السابتین علا دینہم چه پخپل دین باندې کم کلکی سید اللہ و شاکرین دا نعمت شکریه چه ادا کی حق شناسی نا پا دین باندې کلکی صبات پکی استقامت پکی یوڑی روڑی نا پاوازون و پروپیگنڈو یا پروانی و سید اللہ و شاکرین دا غیت کریمه چه نبی علیہ السلام کل وفات شو نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لستو وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول ترغیب دے جہاد تا وما کان لنفس او ند ممکن اس نفس دا پارا ان تموتا چ مرشی دا نفسو طبعا یا قتلن الا باذن الله بغیر د حکم دا الله نام په حکم دا الله و مرکی کتاب ان مؤجلا لکھ دے نیٹ دار پای کے تقدیم و تاخیر نکیگی ردین دا معلوم شو علی سنت پر جماعت وی کچا سوک مڑک ناغم پخپل نیٹا مڑلے ومن یری ثواب الدنیا نوتی منها اگر سوک چی پا خپل عمل سر غواڑی بدل دنیا منبتی سور کو آخرت کی بول سنی ومن جوری ثواب الاخرت سوک چی غواڑی دا آخرت ثوابونا نوتی منا منبتی دا غین ورکو وسنز شاکرین زرد چی منبا بدل ورکو کلک پات کی دن کو تا ابن کسیر یو واقع نقل کرده وما کانا لنفسین دلانده وی چی دا حجر بن عادی چی وو دا مسلمانانو سی پسالا رو پیو جان که اگر او کتلو مخیت دریاب ده آخوا دشمن ده نہ تقریر و تو کو دے دے کہ ابن کثیر واقع نقل کی ما یمنعکم ان تعبروا الی ہؤلاء العدو تاسول پدے دریاب کے داس ورزینا چد دین پوری دے دشمن تو رسے ول تو سر مقابلہ او کے قد دجلدا دریا دجلا خدا کو خبر نہ ورزے پہ زکہ جو قران کے اللہ وی دی و ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ چسد نکی گن داس خو کے داس پسالار اعلان کو او بیرس تخپل اسوته ډومبنه دجلی ته وردن نکو او چکلا فلما اقحم الناس کله چې غور مخک شه واسه ور مخک کنه ټول خلق خپل سونه په دې دریاب ور خوش کړل فلما راهم العدو د آی غار دشمنان وږي ته وتو قتل قالو ندی ویلو دیوان پریان نغری دیوان دی یعنی د کم خلق را واستره او تختې دل څنګه نش تیار نش دې ته چې موږ دې سره مقابله وکړو داغ خبر ادا چھے علامہ اقبال دے ذکر کر دے دشت تو دشت ہے دا بیابان خلا بیابان دے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے منگا دریا بنم نے رپریخی ہر زیتا منگا خپل فوجیان رسولی دی نبیہ اور پسیویت بحر ظلمات میں دوڑا دیے گوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گوڑے ہم نے دشت تو دشت ہے سہرا بھی نہ چوڑے ہم نے مندر سارا گان سہرا و دشت و بیابان ہم نے پریخے نہ دریا مندل ہم نے پریخے دے واقعی طرف تے اشارہ کرے دا وقائیم من نبی تتمہ او جہاد تا ترغیب ہو او سمرہ دیر زیاد دا انبیاء ہونا خاتل معہور بیونا کسیر جنگ کرے ہو دا غیب و ملگرتیا کے دیر و خدای خلقو دیر و اللہ والا خلقو فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله عمل ډیر کله کو پوخو فما وهنوا نو به همت نشو لما د هغه مصیبتونو د وجه لا مجدیا پس سس نشو به همت نشو لما د هغه مصیبتونو د وجه اصابهم في سبيل الله چې دې تر رسیدلو د الله پلار کې وما ضعفوا انے زور وشو وما ضعفو چغیوی زمون د زړه زور نشته قلبن بدنن بدن که اون دونه طاقت نشته چې دشمن مقابله وکو ا د زړه زور ختم شوی ری داسې نه دی ویلی نه د زړه زور وشو ومستکانو انا د دشمن په مخ کې ټټ شو نه ذلیل شو دشمن تا نه عاجزی کړي وا دشمن تا والله يحب الصابرين الله خویک لک پات کی دن کی دا صابرین الشاکرین دا سچ راضی دی دا کہ مطلب پ جہاد کی کلک چ پات کی دا خود دی دا عمل پختگی وا او دا قول پختگی وما کان قولهم او نو وینا دی الا ان قالوا مگر دا چ ویل بے ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے زمون ربا او بخی مونتا خپل گناہوں نام شکست مون تر خپل غلطو د وجنه ملو شوی دی ا غلطی را ته معاف کی و اسراف انا فی امرنا او زمونګه د حد نوتل فی امرنا پخپل کار د جهاد کی زمونګه پخپل کار د جهاد کی که اسراف شوی زیاته شوی دی اگر ا ته معاف کی یو خدا دوی غختر دویم و ثبت اقدامنا کلکی زمونګه قدمونه قدم الا کلکی چې زړه کلکی نه چې زړه کلک شي نه قدم کلک شي دریم وانصرنا علی القوم الکافرین مدد وکړه زمونږ په مقابله د قوم کافر کې ثمره دنیاویا او اخرویا فاتاهم الله ثواب الدنیا وحسن ثواب الاخره پس ورکړه دی ته الله بدله د دنیا دی ته ویل کېږي ثمره دنیاویا ولی دو کار په دې کې وو د دې دعا نه دا معلومیږي استقلال او دعاګانې استقلال او دعاگان د دې پوجا سره دنیا ولهم خکړه او حسنا ثواب الاخره او غعمدا ثواب د اخرت او جنت بولور کی ادا محسن شو والله يحب المحسنين الله خوي محسنين لکه مخ کې ویل والکاذبین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنين دا مضمون بیا پای ختم کو الله خوي آکسان چغی نیکی کوون کړي د زړه نام واخر دوان بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين دا كافرانو دا مشوري منلنا آية كريمة كي منع ور کول مطلوب دی او ور سره زجر دی مناسبت یې د مخکی آیت سره دا سره مخکی آیت کریمه کې ذکر د دی وشو وکایم من نبی قاتل معه ربیون کثیر چې مخکنی پیغمبر مخکنی چې سونه پیغمبران تیر شوی دی او داغي امتونه ناغي ډیر زیات ګرمو او ډیر زیات د کافرانو مقابله لا مخک مخکو نو هغه خو دونه زیات جهادونه کړی دي او تاسو د مشرکانو خبرو کې او دای په دام کې گرفتار کیږي نو داغه نزان بچ کې او د دې وجه دارا چې مخک تیر شو چې کافرانو په یو موقع کې په هوت کې پروپاګاندا کړی وا الا ان محمدن قد قتل نو د دې په وجه سره د منافقانو کمزوری کمزوری مسلمانان غلول وسوسه به ورتا چولې د الذین کفروا مصداق چ دے دا منافقان خولی دی علی رضی اللہ تعالی عنہ چې د دینه مراد منافقان دي ارزوک چ دی لیکن د ټولو نه غره خبره بدای چې ابو سفیان پکې داخل لی یهودیان پکې داخل لی منافقان پکیم داخل لیا دی وقت که چه سوک دا کافران پا مشوروزی نائی پکیم داخل لیا دا خبر دی دے امام راضی رحمت اللہ علیہ لکلی دا اغوی ور اقرب انہو یتناور کل الکفار سون کافران چی دی آیت کریمہ ٹولو تشامل لے لئن اللفظ عامن لفظ عام دے قرآن دلتا اللذین کفرو ذکر کردے چه سوک کافران دی نا آیت و تشامل لے او کچه ده شان نزول ولا سو خاص ذکر کینه ذکر کیره کی لا یمنع من عموم اللفظ دا مطلب نری چې نور سوک نری چې سوک دک شانت کار کی اغه ته نه مراد دی یا ایها الذین آمنو اے مومنانو ان تطیعوا الذین کفروا کتا سو تابیداری دا چوکې چکو ورې کړه دې يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين واپس بکی تاسو يردوكم واپس بکی تاسو اغخپل اول دین تا على اعقابكم پخپل پوند باندې فتنقلبوا نشيبا خاسرين بالکل ناکام خاسر چې د دنیا او د آخرت دواړو خسران به تناخلو د دنیا خسران خداره چې بیا به غره د دشمن تابع ګرځي او د دشمن محتاج به او د آخرت دا چې د هغه همیشه عذابونو مستحق به جوړ شي بل الله مولاکم بلک الله تاسو مددگار دی او هو خیر الناصرین او دا الله ډیر بهتر او مدد کوون کړي سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب دا بیا جهاد طرف ته ترغیب دی او نمونه د نصرت هو خیر الناصرین د نصرت یو نمونه سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب زردا چې موږ بواچو پرونو داغه چاکه چې کفر کړه دې الرعب یرا بما اشرکوا بالله دا علت د رعب دی رعب ولی چو په سبب داغه اشرکوا بالله چې دې شریکان جو کړی دی د الله سره ما لم ينزل به سلطانا اغه سوچ نه درا لګلې الله داغه سیس په معبودیت باندې به بمعبودیته تفسیر قرطبی داغه سیس په معبودیت باندې سلطانا اس قسم له دلیل مشرک چی ترسو پور شرک کی نددی پزرونو کے بعد مسلمان اگر رعب موجود وی رعب بھی لکی کی خوف تا در رعب پل اصلی مانا دا چی یوزے ڈک شی امتلا ڈک ادل عرب وی رعبت الحوزا ما حوز ڈک سیلن راعبن دا سے سیلاب راغے دا سے بارانو شی چکندے ڈک اکڑلا اور در رعب تقریر دارے چه دا کافران چی دی چه کل دا مسلمانان نوم اوری نپدرونو که به یاری او دا بوی چه یار مون غلط اکڑا چه اول زل مونگ دی سر جنگ کرده زکر دا آیت کریمه تعلقو یو واقع سرده چه کل دا احد غدا ختم شولا او مشرکان واپس که دل مکیتا ندی لک سو چکو چه یار پکار داو چه مونگ داشت مسلمانانم ختم کرو نزه چیزو دوباره اور پسی چه بالکل ختم کو لیکن داغه عظم نرستو اراده خپل اغه ملتوی کړلا اور ان اغل او یریدل و ما واهم النار دا سمر دنیاوی وا په دنیا کې بدی د کافرونه یریږي دا په دنیا کې بدی د مسلمانانو نه یریږي او په آخرت کې و ما واهم النار او زیر دی جهنم دی و بے سمس و ظالمین او ډیر ناکارا زید دے رکے دو دے لپار دا مشرکانو الظالمین مشرکان چی دا اللہ دا الوحیت اغا حق اغا نمانی چی ایک آئے طرف تا اشارہ شولا فبما اشرکو باللہ مالم ینزل بہی سلطانا سرا ولقد صدقکم اللہ وعدہ استحسونہم بے اذنے حتی اذا فشلتم و تنازاتم فی الامر وعسیتم من بعد ما راکم ما تحبون دا بیا زجر دے او دے سوال جواب دے چیر مونگ سر خدا لوس شو چی مسلمانان بے گٹی سو جوا چی بیا مونگ دا جہاد کی مونگ تا شکست ملو شو نا اسباب دا شکست اغز ذکر کی ولقد صدقکم اللہ وعده او خام خواب تاکیق سرا رختنے او خود و تاسطا اللہ وعده د خپل مدد وعده الله چې سره د مدد کوم وعده کړی و اغیر تاریختنی او خود ولا د وحد په اول مرحله کې تاسو کافران غلول اذ تحسونهم باذنهم کله چې تاسو نوغه وباسو د کافرانو تحسونهم دا سه وجل چې سوق په پرې نه دي بالکل ختمول اذ تحسونهم باذنهم کله چې تاسو پرې کول تاسو الا کول ختمول دا کافران بی اذنه په حکم دا الله دا اذن مراد تفسیر قرطبی پدې ده کې حکم اغا غستره حتا اذا فشلتم تر دې پورې چې تاسو کمزوري شوه حتا اذا فشلتم تر دې چې تاسو همت بیلو فشلتم معنا پر رائے کې کمزوري کېدلو رائے کمزوري شولا دې پسې یو بل کار وشو چې رائے کمزوري شین ور پسې وتنازعتم فی الامر او جگڑ مو کولا فی الامر په حکم د رسول کې د رسول د حکم په پورا کولو کې اشاره دا واقع طرف تا چې پاغه وړه غونډه باندې عبد الله ابن جبیر مقرر کړو سره د 500 کسانو نه که مسلمانان غټیو کبیلی او تاسو بر دې دین حقته نه را کوځيږي او چې کله مسلمانانو جنگ وګټو نه دی را کوشو سلک پکې پاتې شو او د امیر صاحب سره هم جګړه وکړه خپل کېم جګړه وکړه دا د پیغمبر حکم تاسو نه منل ځکه امیر خو پیغمبر مقرر کړو نه چې د امیر دی نه منل کړه پیغمبر دی نه منو رائے کې کمزورتیا د تنازع د وجه نه رااله او جګړه ولې وکړه واسیتم او تاسو د الله د حکم نه فرمانی وکړه من بعد ما پس داغنا اراکم چې دی الله تاسو ته خو دو ما اغ غلبا تحبون چې تاسو خو خولا تاسو غلبه خو خولا الله د غلبه در کړه آیت کریمه دا معلومه شولا چې دا قانون دی چې نیکی نیکی راخ کی او بدی بدی راخ یو نیکیو کې نبی عباره بل ورځم نه کې ته خیال کیږي اکه یو ورځ روستو شو نه بل ورځ به چې دینه سیوا روستو شم فشل تم سره تنازعتم راغه تنازعتم سره عسیتم راغه منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخره بعد پتا سو کې غدي چې غواړي دنیا او بعد پکې غدي چې غواړي صرف اخرت داسې دی لږ زجر ورکو خو نه دا مطلب نه لري چې ګنې کافه د مسلمانانو درا کوزی دو د غرن وجه داوا چې دی مال غنیمت اگر اټولو او صرف دنیا غختلا وجه دارا چې د جهاد قانون دارې کدی پدغا غربان نه ناستو نبیام دیتا د غنیمت مال به ملاوې دو جهاد کې چې امیر سیف د چا ډیوټي کم کم زو لګي اغه ټول ته یې سم ملاويږي اگر چې هغه جګړو مون کی لیکن برخه داغی په غنیمت کې شته دی صرف داوی چې غنیمت خو یو طرف تکا خو چې مونږ هم دا سعادت مروشي چې کافر زغلو او مونږ ورپسې یو لکه زمونږ دا نور ملګری چې دا کافران زغلوي نو مونږ هم دې سره شرکت وکړو په دې بنیاد را کو شکنین اسې هم دې ته دنیا ملاوېدلا ثم صرفکم عنهم ليبتلیکم دا مغلوبیت چې رته ملو شوې ده د سزا په تور نه ده د ابتلا په تور ده ليبتلیکم کې علت طرف ته اشاره وکړه بیا یې واړه ولې تاسو دا غینا ثم بیا صرفکم دی الله تاسو واړه ولې انهم د دې کافرانو نه مخکې غوستاسو مخه کافرو طرف توا او غیوز غلول خو لیکن بیا تاسو رسته شوې ليبتلیکم د دې لپاره چې ازمیخو کې پتاسو نو دا سزا نو دا ابتلا وا ابتلا په خپل ملګرو م کیږي ولقد عفا عنكم اوس بیا یو اشکال راغې چیرې دا کسان را کوس شو او د دنیا څخه خیال په زړه کې راغله وو نو خدا خون شو او صحابه کرام دا یو غټه غلطی کړې ده نو دلته هم وی ولقد عفا عنكم رستو بیا راشي ولقد عفا الله عنهم او خامقا پتا ٹھیک سرا اللہ معافی اکڑلت انکم تاسو تام اللہ تاسو تام معافی اکڑلام حافظ ابن کثیر واقع دے دے نقل کرے دا یو سڑے را گرے و اجلا ال تے دیر خلقولی دل چناستو او پمینس کی یو شیخو او غو تس خبری دا نیکے کولے دیکھو چونگے میلمون آشناو نتا پوسے اکو من ها اولائی القعودو دا دې دې کم کسان دي ناس دي دا سوق دي نو چاوته ویلو ها ولای قریش چې دا قریشان دي نو دویم تاسو یې دا کو منیش شیخو دا شیخ سیب سوق دي دا استاد یې سوق دي نه یو ته دې ته عبد الله ابن عمر ویل کیږي نو دوی ښا راغ ولا خواله تاسو ته کی چې ډېر وخت نه مې یو اشکالو ستانه دا غې تاسو کومه انی ستانه او تپوس کوم مال جواب راکا هغه ته بالکل سل تپوس کوا ورته وی تپوس د دې کوما چې تا تر دې مسلې علم شتا چې عثمان ابن عفان د وحد په ورځ باندې تختیدلو د نبی علی السلام د خوانه ناغور ته او نو دې دویم تپوس در ندا کوما چې تا ته دا پته شته چې عثمان رضی الله تعالی عنہ د بدر د غدانه پټ شو هغه کې د سر نه حاضرینه وکړي ناغه ته دا پته فراته هم شته. وی درم تپوس دنه دا کومه چې بیعت رضوان کله کېدو دونه د سوري دلان دی نه پائے کې عثمان رضی الله تعالی عنہ شریک نو نو راوته یاو شریک نو ندای نه پس هغه الله اکبر لکه مطلب دا چې دا درې خبرې دا ماته چا خولې وي او دا ما په دې کې د عثمان بغض پیدا کړو نه دا غني رشابین نو عبد الله ابن عمر شروع شو په جوابونو ورته وی زره ته اوس بیان خپل شروع کوم چې دا کوم خبره ته پوښتنه تا کړې دي د اوهد پورز باندې کاغذ تلې دي نو قران کریم کې دا آیت وته وي ولقد عفا عنكم الله تاسو معاف کړی نه چې هغه معاف کړی دي نو بس ته معاف کا او د بدر د غزا د غیر حاضرے عذر وته پیش کو چې د دو بیبی نا جوړه و خزه نا جوړه و د نبی علیه الصلاۃ والسلام لور و او د خزه و هغه نا جوړه و نو نبی علیه السلام ورته وی چې تب نه دی هغه وی چې زما بدر لا خو لیکن نبی علیه السلام وی چې نه تب زینا او طالب د هغه چا مونته کې اجر الله در کی چې لکه بدر ته سوکتری او جنگی کړی ناغه شانتی ثوابونه بستاره پاری بلکې طالب پاغه کې مونږه د غنیمت برخوم درکو نو په زور نبی علیه السلام پاتې کړی دی زکه بدر ته نه وتلی. باقی د بیعت الرضوان خبره نتا ته لا دا پته نشته چې دا بیعت الرضوان شوی دا غره پاره دی دا خو په دې ټوله مکه کې یو عثمان رضی الله تعالی عنہ داسې یو شخصیت و چې د خپل ولی هلته ډېرې وې نو دې الیګو چې د مشرکانو سره خبره وکړي مذاکراتو لپاره یې نماینده لیږلو خو بیا خوره دا شوه چې دې هلته شهید کړی دی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د ده د بدل اغوستلو دپاره دا بیعت کو نو دې پکې ځکه نو موجود و دې مکه مکرمه کې وو نبی علیه السلام لیږلو او نبی علیه السلام د دو دونه عزت خلکو ته ښکاره کو چې خپل لاس یې را مخامخ کو وې فرمایل هذه يد عثمان دار عثمان رضی الله تعالی عنہ لاسته مده دې درې واړو خبرو جوابونه ول ورکړه هغه وی چې او زه پوښ آیت کریمه کې په یو مسله باندې دلیل شو تفسیر خازن مسله رو باسه لیدا که هر سونا لوی ګنا سوکو کې ناغه تا به مؤمن وې او دا به عقیده ساتي چې دا الله پاک فضل ډیر وسیع دی په خپل کرم سره به ان شاء الله د ته معافي کی زکا چې دې ټول ته مؤمنان مؤمنان ویل دي والله ذو فضل علی المؤمنین ور پسې را روان سره ده دینا چې اجتهادی خطا د دینه خورا غلې ده د نبی علی السلام هغه حکم چې وو هغه ظاهرا نه دې منل اگر چې دنه ردی ار یو مطلب نو معلومیږي دا چې ګناه کبیره الله رب العزت هغه معاف کړي ولقد عفا عنکم او خامخا پتا کې سره معافی کړی ده تاسو ته والله ذو فضل علی المؤمنین الله خاوند فضل او په مؤمنانو اس تسعدون ولا تلوون علی احد کله چې په پورته غلیدلې تاسو د مدینه غاړې ته تاسو په پورته غلیدلې ولا تلوون علی احد او په شان قتل تاسو اچاته ولا تلوون لین اړول تاول په شا قتل او په شان قتل تاسو یو تنتم والرسول يدعوكم في اخراكم او پیغمبر ناری والے تاسو ته आवाजونه کول تاسو ته في اخراكم تاسو پرستو طرف کې یعنی میں ورائکم تاسو درستو نه داسې وی الیا عباد الله اې دا الله بندگانو زما طرف تراشه فاصابکم غمم بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم اوس د احد د شکست صراحت فاصابکم اورسید تاسو ته غمن یو غم بغم من د پاسه د بل غم دو غمونه ته رسیدل یا ډیر غمونه ته رسیدل که دو غمونه شي نه د دې دو غمونو نه کم غمونه مراد دي حافظ ابن کثیر هغه وی اول غم خداره چې شکست د تملاو شو فاصابکم غمن د هزیمت ته شکست ته او دا دویم غم داره چې دا आवाज پکې اومه شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام اوجل شو دویم عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه اول غم خود اغا را شکسته سنگ چه عبدالله ابن عباس وی او دا دویم غم دا چه کل دا مشرکان دا غر دا پاس رو خطلو او دا مسلمانان پا مینس کری سار کرد دریم قول دا سدی ده اغوی اگر چه دا قول صحیح نده اول غم اغا ده چیر مون تا غنیمت پلاس بانده رانگه غنیمت نه خو فتح غوختلا او دویم دا چه دشمن پی زرور شو سلورم قول دا امام مجاهد و دا قتاده ره اغوی اول غم داره چه دای اور دل چه نبی علیه السلام شید شوه ده او دویم دا چه دای اور دل چه نه یواز شید شوه نه ده مخ که دیر زخمی کرده ده او دای نباد شهادت والا اللہ ور کرده ده دا مختلف خبری دی و ابن جریر وی چه دا طولن غرق قول و اولا هذه الاقوال بالثواب اغا دا تک پا خپل تفسیر که دیر استعمالی و اولا هذه الاقوال بالثواب اخیر که خپل پیسلا ہو ری چه دا دین سمراد دی نوی فاسابکم غمم بغمم چه اے مومنانو تاسو تا دیر غمون ضرور سیدل یو غمنا دو غمنا مراد تینا مجرد تکثیر دے دیر غمونا چه دا یو بل سراغ لگی دلیو یو بل پسیو اغا غمونا تاسو تا رو رسیدل لکی لا تحزنو علا ما فاتکم حکمت تا غم دیتا ہوئی تفسیر خازن کے دا خبر ادا چه دا لکی لا کے دا لا دیکھ دو قول دی یو خدا چه دا پخپل اصل بان پریدا او معنی نفع اکا نو دا بوس کلام د مخ کی سره متصل شي ولقد عفا عنكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولقد عفا عنكم لكي لا تحزنوا الله تاسو ته معافي د دیو جن او کړه چې تاسو غم جن نشئ دویم قول داره چې غوی دا لکه لا کې دا لا صله ده یعنی زائد او نو لا پکې زائد او د کلام مانوي چې دا ششوا لكي تحزنوا على ما فاتكم تا دیر پارا چی تاسو غمجن شے علاما پاغسو فاتکوم چی فوت شوستاسو نا چی کم غنیمت تاسو نا فوت شے پاغی تاسو تل غم و درد ارسی تاسو لے داغ در کول غختل تاسو راوی خوالے یا چابک در درکو نیا لا پخپل مانا با نیا لا زائد ولاما سابکوم غردار چی بس پخپل مانے کلے کہ لا تحضنو تا دیر پارا چی تاسو غمجن نشے علاما پاغی فاتکم چه فوت شیوی دستا سنا ولاما اصابکم اونا پاغی چه ارسی دل تاسو تاز دشمن در طرفنا ما اصابکم سره من القتل والحزیمت چاپک شهادت مندو او سوک پک او تخت دل گرد ورد شو والله خبیرم بما تعملون اللہ خبر دے بما تعملون پائی چه تاسو کوئے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا بیا رو لے گلا اللہ پتاسو انزل راوی لے گا علیکم پتاسو باندے مومنانو تا خطاب دے پدے کے من بعد الغم میں پس دک کے غمنا چمخ کے ذکر ہو شو فاسابکم غمن نو من بعد الغم میں امنتن امنو امن سشیو نعاسن یعنی پرکالی تا نعاسن دا بدل لے دا امنتن یغشات پائے فتم منکوم پٹولو اغی نعاسو اغی پرکالے یو ڈلی لرام منکم ستاسونا یعنی مسلمانان مسلمانانو دا پار دا خ خبر روا چی پا جہاد کے کلا پرکالی رازی دا خیر علامت تے دا برکت علامت تے وطوائفتنو وو حالیا او حال دارے او دا طوائفتن مبتدا نسوال لازی چیر طوائفتن تا تو مبتدا وین دا خو نکی ردہ اور نکرہ کو مبتدا نشی واقع کہہ دے نو شرح ابن عقیل چھ کم زیون ذکر کردی دی چھ نکرہ اگے نو منگا مبتدا جوڑولی شو نو یو پاکے اغا زیرے چھ دو حالین رستو نکرہ راشی نو مبتدا تے جوڑولی شو اور مثال ور کردے دے سرینہ و نجمن قد اضاء فمزبدا سرینہ و نجمن منگ دے شپیت لو و حال لارے چستو رے نو وہ حالیہ اور نجم نکرہ دا مبتدا واقع شویر دل تک کشانت چل لے وطوائفتن او حال لارے چی یو بلے ڈلوام یو ڈلو خود طوائفتن سر ذکر شوا او دا بل طوائفتن یو ځل یې نکره ذکر کړه نه چې بیا نکره ذکر شو نه د دین داړوم بنې ډلنه نه مرادو هغه طائفتن خو منکم وا او دا خو طائفتن منافقان دي دار مسلمانانو نه ندي و طائفتن ایو بلا ډلوا د منافقانو قد اهمتهم انفسهم پتا کې سرا سودای کړو دی لره خپل ځانونو فکر غستلی و غیر خپل ځانونو اغي سرا نه د دین غمو نه د پیغمبر غمو صرف د ځان غمو وسره یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه ګمانونه چلول په الله باندې ګمانونه چلول یظنون بالله ظنن ګمانونه به چلول په الله باندې ګمانونه چلول غیر الحق دنا حق نا حق ګمانونه ظن الجاهلیه کظن الجاهلیه منصوب بنزع الخافض کظن الجاهلیه پشانته د ګمانونو چلولو د جاهلانو د جاهلیتو دا ظن الجاهلیه بدل له مخکنا یظنون بالله غیر الحق دا څنګه نا حق ګمانونه غي چلول د جاهلیت ګمانونه غي چلول یقولون د جاهلیت دا ګمانونه چې دی چلول دا کم دی ندا بیان دے رضوان بیا یقولون ویلبدوی هل لنا من الامر من شئن آیا چلیگی زمونگا هل لنا آیا چلیگی زمونگا من الامر دا کار دا دے جہادنا من الامر دا دے امدادنا من شئن سسیزو زمونگا پاک سواک چلیگی زمونگا پاک اختیار چلیگی قل ان الامر كله لله جواب ورتوایا ان الامر كله لله چه اختیار د امداد خو ټول د پاره د الله دی واک خو صرف یو د الله چلیږي یخفونا فی انفسهما پټولې د منافقانو په خپل زړونو کې ما هغه خبره لا یبدون لک چې تا ته نخکار کولې په زړه کې څه خبره پټولې دا خبره چې کومه پټولې دا کومې دي یقولون تشریح د دی یخفونا فی انفسهم دا شانور کشمیری رحم الله فیض الباری کی دلیل جو کړه د دی چې کلام نفسشتا یخفونا فی انفسهم زړه کې یو خبره غوټه کړي وا او لا یبدون لک نیخ کار کولا د دی په زړه کې او په نفس کې یو کلام وو او دته قول ویلې دی یقولون دسته بیا کار کړي دا نه دی هغه کلام لفظی شو او دا یخفونا بیان شو یقولونا ویلیه لو کان لنا من الامر من شه لو کان لنا من الامر شه ان کچر تاوی دا مونگ دا پارا من الامر دا کار دا جهادنا یا من الامر دا اختیاراتونا شه ان سسیزو که دا مونگ سا اختیار چلی دلی سمت لب دا مونگ اختیار چلی دلی که دا مونگ دا مشر پرای عمل شو و مونگ احد تا نور آگلی پا مدینه که پاتی شو ما قتلنا هاونا من با دلتا نو وجلی شوی دی خو نگی وجلی شوی دی خو غگی گی خبری کی اگر خپل ملگری یادی اگر ملگری منگلی خو دی وقتی دان داغی اگر خواخوگی کرده دی که دمون خاص خپل نسبی ملگری مر شوی دی دی با نمر که دل که دمون پرای بانی عمل شو قل لو کنتم فی بیوتکم تورتوایا کچرتوی تاسو فی بیوتکم پخپلو کورنو که کنوی راوتیو مو لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ خَامَخَا بَهَر بَرَاوَتِلُو بَرَزَ خَارَ کېدل پډاګه کېدل ولما برزو لجالوتا دا ضمیر مستتر دی دا ضمیر بارز دی بارز شخکاری لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ خَامَخَا بَهَر بَرَاوَتِلُو آکسان كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ چې مقرر کړی شو عَلَيْهِمْ پدی باندې الْقَتْلُ وَجَلْ پَتَاسُ کې الْقَتْلُ مِنْكُمْ پتا سو کې چې دا چا قتل منظور و الله تا دی و پخپل بار را وتلو الا مزاجهم دخپلو وجلو زینتا مزاجې چې په کمزې کې بدی غرزيږي ولی ابتلی الله ما فی صدورکم و یا عاطفه یا و زائده لی ابتلی الله ما فی صدورکم یا و عاطفه نو مخکې به کلام لګو محذوف منی الله دا کار د ډیرو فیدو د پاره وکاو یو فیدا پکې دار الی ولی ابتلی الله چې ازمیخو کې الله ما فی صدورکم پاره چې فی صدورکم چې تاسو په سینو کې دی ولی یمحص ما فی قلوبکم او د دې لپاره چې صفا کی هغه وسوسه لیمحص چ صفا کی ما اغوسوسی فی قلوبکم چستاس او پدی زړونو کې دی مومن اگر چې پدی بټه کې د امتحان غرضه نبی اخ صفا کیږي زنګ ته غرضیږي لکه څنګه چې دوار د ور په بټه کې وس پنا وردن نه کیو دای په وجه سر دای نه زنګ لړکیږي دا سه الله تاسو نه زنګونه لړکول چې کم دینه غواړي تاسو عقیده به صفاشی پدې کې و بیا وسوسه وغیرہ هغه ناراضی ولیم حسا ما فی قلوبکم دا قلوب ول ذکر کو مخکې صدور ذکر کو اوسې قلوب ذکر کو علما وی قلب چې دې زړه دې کې ایمان پروتی دې ایمان زې زړه دې سینه چې دا پدې کې اسلام پروتی دې اسلام زې اصل کې سینه رستورې دغه لري او یو عربی کې ټکره فؤاد غم زړه ته وی افئده جمرا نو د دې تعلق د مشاهده سره دی کم شی چې په مشاهده سره تا ته حاصل شو ناغه د زړه دی کومي تور کوس شي ناغه د یک فؤاد استعماليږي او یو لب دی لب لب وی لیکي خالص عقل تا او دا د حقيقي توحید غو مقام دی چه کل قرآن دا توحید ذکر کی آلتا اولوالالباب دیر یادی دکه دا نور چی دی دا خواه اکثر هم لا یعقلون کی رازی واللہ علی منبیداتی صدور اللہ پوڑے پخاوندانو دسینوم ان اللذین تولو منکم یوم التقل جمعانی انما استدلهم الشیطان ببعد ما کسبو دا اللذین تولو منکم یوم التقل جمعان دا اسم دیر پارد اننا او انما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا دا ولا خبر يقيننا كسان تولوا منكم چتلي ويستاس چتلي ودي تولوا چډډه کړي وا منكم استاسونا استاسونا يعني تاسو سره جنگ نکو يوم التقى الجمعان فاغورد چې مخامخ شي وي دوار ډلې نه مراد مسلمانانو د ابو سفيان ډلا ارا تولوا منكم سو کو منافقان انما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا استدل بمعنى اذل يقينا خيولوا ددي قدمنا شيطان په وسوسه سره ببعض ما كسبوا په بعض اغا ببعض ما په بعض اغي غلطه سره كسبوا چې دي کوم غلطي کړي و يادا ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان دا ببعض ما كسبوا الا كسان چې درې پرې خره نجتهادی غلطی آدی داغی ولقد عفا الله عنهم او خامخا پتا کس سرا اللہ مافی کرده دا دیتا چه بیاور پس خبره اونکی مخیمو ویل ولقد عفا عنكم بیاوی ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم یقینن الله بخون کرے او صبر نا کرے یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا دا منافقان یادی و داغی دا پار زجرو ندی عبداللہ ابن عبی و داغم ملګری د دینه تعبیر دی د کوکو فلا تکونو کلذین کفرو سره اشاره ده پدې کې د خبره طرف ته علامه علوسی لیکلی دی چې د دې پدې امنا دوکنه شي د دې په لا اله الا الله باندې دوکنه شي سره د دینه بہت کافر وې کلذین کفرو نو مسلې تر واسره ده چې ایمان چې ده دا صرف د اقرار باللسان نوم نه لري چې په جبه دی وې چې لا اله الا الله محمد رسول الله نه ته مؤمن شې د عبد الله ابن ابي راغه ملګرو کلمه ویلې وا او دا کرامیو مسلک دی او دا غلط مسلک دی کرامیو وی چې چا و صرف په جبه اقرار باللسان او کو تصدیق بالقلب نشتا چې لا اله الا الله محمد رسول الله نه ته مؤمن وې دا خبره د کرامیو غلطه را زکه چې وی دی د منافق ته کافر وې لا تکونو کلذین کفرو او دا خبر مجدد سیبوم په مکتوبات کې لیکل دا چې صرف جوابان لا اله الا الله محمد رسول الله چې په دې تن مومن کېږي لا تکونو مکه ګتا سو کلذین کفروا پشان دا غا چا چې کفر کړي دي حقیقتا نه کفر کړي دي ظاهرا دي مسلمانان نه کنا وقالو او ویل دي لاخوانهم پشان د خپل رونو کې د خپل رونو پشان کې رونه کم دي نسبیرونا هم من صبرونا فی شان اخوانهم لی اخوانهم فی المذهب او النسب دا سرونه او سکرونه خونو خو مذهبی رونه یا پنسب کې شریکو کو مسلمانانو نو د دې سره خپل ولای خوې او یا د لام چې دی د لام تعلیلیه کا قالو ویل دی له اخوانه د وجه د خپل رونو نام د وجه د خپل رونو نام اذا ضربو فی الارض کله چیغی سفر کڑوی فی الارض پد ازمکا کیم او اتفاقا مڑشی سفر اولی کڑی دا دینی کار دا پارے سفر کڑی مثلا نبی علیہ السلام و السلام اگر قاریان لیگلو دا بیر مونہ شہیدان چی یادی گی دا ای پا بارک بدی خبر کولے یا پا دے اوہد کے چکم مسلمانان شہیدان شو دا دی پا بارک بدی خبر کولے اذا ضربو فی الارض کله چیغی سفر کړی وی د دینی کار د پاره فی الارض پریزمکه کې او کانو غزہ او یا ویدی غزنا غزا کون کی جهاد کون کی غزن جمر د غازن لک راکع او رکع مقوله د قول سرا وقالو منافقانو دا خبره چې کما کړی دا کما خبره ده دا خو یې چې چا بارکه کړی دا ناغ خلق یو خولو او کم وقت کی چکڑی دا ناغ وقت یو خوی دا ضربو فی الارد خو لیکن مقوله دا قول سر لو کانو عندنا ما ماتو و ما قتلو دا دین دا معلوم شولا چه لو بناوے کمال توحید دارے چه قضا تزان اس پارا پا تقدیر باندے یقین ساتا چه اللہ سمو قرر کردی دی اکشانتے بکی گی او لو مو آیا لو صرف غم سیوا کی ارمانون زیادی مسلم کی روایت تے دا تقدیر پا بحث کے چی دا لو چی سوکوی نا ان لو تفتحو عمل الشیطان دا لو پرانزی دا شیطان کار شیطان پا دے بانے دیر خوش آلی گی دل تاو گو را منافق تا لو دیر وی مخ کم ذکر شو چی منافق وی لو کان لنا من الامر شیعون ما قتلنا هاونا اس بیاوی لو کانو عندنا ما ماتو و ما قتلو او رستو بوم راشی دغا لو وقعدو لو اطاعونا اللذین قالو لیخوانهم 168 نمبر کے اللذین قالو لیخوانهم وقعدو لو اطاعونا ما قتلو لو قرآن و حدیث کے استعمال شویم دے او د لو د استعمال مذمتم ده د دین دا معلومه شو جره دو قسم دي یو هغه قسم ده چې مذموم ده او دویم هغه قسم ده چې محمود ده خیاطن دا لو په داسې او جمله کې استعمالی چې هغه کار شوی ده د ماضی زمانه سره تعلق ده او د صرف او دا مقصد ده چې بیا غم را برسه رقم او غزړه خفه کما او اگر کار دے بیا سر تم نشی رسولے یعنی دا غی ست تلافیم نکی گی اگر کار راٹنگولیم نشی اب بیا لو لووی نا دا لو مضموم دے دا بننا استعمالے یار کچر تا دا سے شوئے کچر تا دا سے شوئے کار پخوا شوئے دے اگر دے پا دے چر تا چر تا اگر کار بیا سمولیم نشی خاص زان لغم را برسے رکی نا دے وقت دا لو استعمالو اگر چکم دینو صحیح نہ دے دویم قسم لو د دې لپاره استعماله چې خیر کې رغبت ته ارشاد او تعلیم کې استعماله د خلکو د پوهې لپاره څه خبره ده او هغه کې لو استعماله نبی محمود ده د مضموم لو لپاره خو د منافقانو د خبره مثال لو کان لنا لو تعونا ما قتلوا ادا بل لو چې کوم محمود ده د دې ډېر ذات مثالونه قران کریم کې مشته لگا قرآن کے اللہ ذکر کی لو کنتو عالم الغیب لو کنتو عالم الغیب لست اکثرتو من الخیر نو دے دے کہ اغیط یو مسلخی جماتر غیب و علم نشتا کچر توی ندا چل بشو او دا چل ندشو ندا غیب و علم ندا مارا پارا نشتا دے دے کہ اغا واقعوں علماء ذکر کی واقعنا خو اغا اشعار ذکر کی شوکانی سے نیرلوتار کم دائی ذکر کرے دے فقہ و سنہ تاخیراتی چویشی تو سید صابق ہو پائے کم دائی ذکر شتا اصل کی دار ابن حجر خبر ادا فتح الباری کشتا چې نبی علیہ السلام ته پته لګیدل چې یو کور کې واده دی، نو پیغمبر فرمایل چیرې وړ جنې نه لګې وړې وړې جنکې چې غی دا تمبل وهی او شیرو نوای نوی اگر آوی وی تپوس توشه چه یر سب وی نوار تیوی دا سب وی اتیناکم اتیناکم فحیانا وحیاکم ولولا الزهب الاحمر ما حلت بوادیکم ولولا الحنت السمراء ما سمنت عزاریکم تکا وادره سو شیرون خو پکویل غواڑی که جینه نابالغه وی یو شرط دویم تمبلی او اغیر سر گنگریم نی ساده تمبلی دریم اشعار برابری غلط اشعار نی نو چه دواده موقعی نو دون حد پوری نبی علیہ السلام اجازت ور کرده شرعی اجازت ور کرده ده یو آده با موقع که نبی علیہ السلام ناس ته او جنکو تمبل وهو فیدا هننا جواریات یضربنا بالدف ویندبنا من قتلا من آبائی یوم بدر حدیث تے صحیح وڑی جی نہ کہوے او غی تمبل وہو او شیرونے چکم وے ندہ جہاد شیرونے وے چکم زمون مشران پا بدر کی شہیدان شو دا غی مدح ذکر کولا نبی علیہ السلام غگ نکو دا نبی علیہ السلام دا خاموش پات کے دل دلیل دا پار دا جواز دے نو دا دیکھو اجازت شتا خو بیا پکی یوی جنے اغی یو شیر اوی لاغی غلط ہوئے سی ہوئے مشکات کے چکم روایت تے یو پکی وی وفینا نبیون یعلم ما فی غدی ذکر دے جنے کور دے خود دا عادتی چی سوکوی نی نظر ستاینو کی دا غنموم والی نہ نبی علیہ السلام نو میں واغستو نہ تعریف ولو کو وفینا نبی یعلم ما فی غدی دلتا پیغمبر موجود دے چ دراتن کی وقت پہ حالات باندے دد علم شتا نبی علیہ السلام تو دعی پرے دا شیرو نہ وے اجتماع علم دراتن کی خبرو راتن کی حالات مطابق ما تدا علم نشتا دامو آئے وقولی بالذی کنت تقولین مخترکم شیرو نہ خلق کلی وے غوایا نو دیکھو تو دا سوایا اتیناکم اتیناکم فحیانا وحیاکم ولو لو استعمال کو ولو الذهب الاحمر ما حلت بوادیکم ولو الحنت السمراء ما سمنت عذاریکم کدا غنم دا روڑے ڈیرے نہ کھڑے نجنے کے بدون سر بے دینا دا خر وقت غنم دا روڑے خوری چ بولا رزگور نہ انٹی تے نہ جوڑے شوی نو گویا لو استعمال کو نہ دو استعمال شکن یو لو محمود دے ایو لو مضموم لو کانو عندنا کچرت دی پاتشیو زمونگ سرام ما ماتو وما قتلو نبدی مرشیو وما قتلو نبدی وجلشیو لیجعل اللہ ذالک حسرتا لا تقولو کقولهم لیجعل اللہ ذالک تاسو داغی گنتا کے وینا گانے مکوئے تاسو مومنان یہ تازو پا قضاو پا تقدیر بانے عقیدرا ذالکا چھے اگردوی اللہ ام دک خبرا ذالکا القول دک خبرا حسرتن یو ارمان فی قلوبهم ددی پدلونو کے دا با یو ارمانی ددی پدلونو کے اس والا جواب ورکی تازو خدا وائے لو کانو عندنا ما ماتو وما قتلو او تروس تاس دا مسل از دا نکڑا چی دا مرگ او دا جوان مالک اللہ دے واللہ یحیی و یمیت اللہ جوان دی کول کوی عمر کول کوی کپا سفر کے کپا حضر کے کپا جہاد کے کپا کور کے دا مرگ چی کم وقت دیا برازی واللہ بما تا